Aló? Halló! Na mondjad, kicsi retté, akkor most már bírsz porszívózni. Bírom, megyek. Jó van, hol van a barack? Hova tetted a barackod? Beraktam mi? De hova raktad? Előszobába mi? Le a földre? Le mi? Hát bazd meg, teli mi hangyává. Olyan székletedre, ahova nem baj, hogy a leve ráfolyik, vagy valami. Hát totál hangyás lesz az egész. Gondolkozzál már, ha földre rakod. Hogy lehetsz akkor abból valamit csinálni? Hát nem használod azt az a nagy eszikédet? Na jó van, ha megfürödti, akkor aztán tedd a barackot szépen föloszt, akkor majd mindjárt megyek, ott csináljuk. Meg össze is kéne porszívózni már egyszer, minden Ez felé. Na, szia!